بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. تكين لينا درسيت يشرح السنة للإمام العلامة أبي محمد البربهاري رحمه الله تعالى كن يسلمه ينسيما. واعلم رحمك الله جوا أكرهم ووي الله أنه لا يتم إسلام عبد حقيقة من بيليفيو هاوتمي إسلام ومجا حتى يكون متبعا mpaka awe ni mwenye kufuata, ay mutabian la mubtadian, awe ni mfuataji wa sheria na asiwe mzushi. Na hicho ndio kinyume cha al-ittiba'. Kinyume cha al-ittiba' huwa al-ibtida'. Kinyume cha kufuata kuzua. Kwa hivyo hatta yakuna mutabian, mpaka awe huyo mja ili utimie Uislamu wake, awe ni mwenye kufuata sheria. Qala wa musaddiqan, na awe ni mwenye kusadikisha kwa yakini kabisa yale yote ambayo jaa anillahi wa an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, ayasadiki na kuyaamini kwa yakini pasi na shaka yote yaliyokuja kutoka kwa Allah jalla wa ala na kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qawluhu musaddiqan ay la shakkan au mutaraddidan, asiwe ni mwenye mashaka kwenye lile ambalo analiamini, wala asiwe ni mtu mwenye kutaraddad, mwenye kuyumbayumba huku na kule. Thumma qala rahimahu Allah ta'ala wa musalliman, يعني مسلما للكتاب والسنة، لأن هذه الأمور محل تسليم. كذلك آين من يكون يسلميشا وما أنا أجي سلميشا كوني مفنديش يا كتاب السنة، ولا ستي وفندي واكتينا وكوا هيا مفنزو يا قرآن السنة ديو مهالا بكو يسلميشا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حكم أنبايو أيت ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك الرسول لا يخترع حكما من عندية نفسه، متوم هذه كزوة أكفنبوة حكم تويم نيوي، بل يي أنا فقيه الله جل وعلا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أتمكمتم عليه الصلاة والسلام ووتاشي ونفسياك حكيكوا هيجوا مباشرة تمك عليه الصلاة والسلام يسبقوني وحي أمفنوا لي ويي. ويبقى الله أتوانبيا akiapia nafsi yake, fala wa rabbik, hapana na apa kwa mula wako, la yu'minun, hawawezi wakaamini, hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka wakufanye wewe Muhammad ndiyo hakimu, mtatuzi katika yale ambayo wamezozana baina yao. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kisha wasipate ndani ya nafsi zao uzito wote kutokana na hukumu uliyoitoa. Si hilo tu, wayusallimu taslima, na wanyenyekee kunyenyekea kwenye hukumu hiyo ambayo yatoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huo ndio Uislamu unaotakiwa. Ndio wasema wa musalliman, na huyo mji ni lazima awe ni mwenye kujisalimisha fi nusus wal adilla. Kisha asema al-muallif rahimahullah ta'ala, faman za'ama annahu qad baqiya shay'un, yoyote mwenye kudai kwamba hakika kimebakia kitu chochote, min amri al-islami, katika jambo la Uislamu, ay min dini al-islam, al-amru huna ad-din, katika dini ya Uislamu, lam yakfinahu, hawajatutosha na jambo hilo, lam yakfinahu, hawajatutosha na jambo hilo, ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sheikh yasema faqad kadhabahu, huyo atakuwa amewakadhibisha, kwa sababu mambo yote ya dini tayari yalibainishwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na bayani ile walielewa masahaba zake, wakaifanyia kazi na wakaueneza Uislamu baada yake, na bayani ilikuwa imetimia. Kwa hivyo yale ambayo yalikuwa ni dini kwenye wakati wao ndio hayo hayo ambayo ni dini mpaka leo. Kama kuna jipi ambalo wao hawakulijua, watu wa zama hizi ndio wameligundua wao, hilo si la dini, hilo ni la kwao, hilo ni la kwenu, kwa sababu hii itakuwa ni bid'a. Fa kullu ma lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu liyawma din. Wanatuambia ulama wetu, kila ambalo halikuwa wakati ule wa salaf kuwa ni dini, basi haliwezi kuwa leo dini. Kwa hivyo kama kuna mtu yeyote atakuwa na madai, kwa bila shaka madai haya atakuwa ni az-za'mu al-batil, madai ya batil, hayana ukweli wowote. Yeyote atakayedai kwamba kimebakia kitu katika jambo la Uislamu bado hawajatosha nacho au na jambo hilo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huyo atakuwa amewasemia urongo. Dini yote imefikishwa na huna jipya kwenye dini. Ndio maana tuambiwa tufuate tu njia ya sala. Asema faqad kadhabahum, kwa hakika atakuwa amewakadhibisha wao. Kisha asema rahimahullahu ta'ala, wakafa bihadha furqatan, na imetosha kwa hili kuleta farqa. Wakafa bihadha furqatan, na imetosha kwa hili kuleta farqa, wa ta'anan alayhim, na kuwajeruhi au na kujeruhi kwa wao. Wakafa bihadha furqatan, na imetosha kwa hili tu kuleta farqa na ikhtilaf, wa ta'anan alayhim, na kujeruhi kwa wao, kwamba eti kuna jambo katika mambo ya dini bado wao hawakulitosheleza, hawakulifunza na kulibainisha kwetu. Sasa mtu huyu mwenye madai kama haya, Sheikh anasema fahuwa mubtadi'un, yani hadha zaim, huyu mwenye kudai huyu ambaye Sheikh amemuelezea kuanzia kule juu, faman za'ama Sasa huyu hukumu yake ni mzushi, mtu mwenye madai kama haya ambayo yameorodheshwa hapa. Fahuwa mubtadi'un, huyo ni mzushi. Dhalun mudhillun, mpotevu mwenye kuwapoteza watu, mwenye kuwapoteza wengine. Muhdithun fil islami, ni mwenye kuzua katika Uislamu. Ma laisa minhu, ambalo halimo katika huo Uislamu. ثم قال رحمه الله تعالى واعلم رحمك الله نفهم أكرهم الله أنه ليس في السنة قياس حقيقة جامب لليفيو حكونا كدك السنة قياس السنة المراد بها هنا العقيدة سنة هابا مراد واكن اتكادي kwa sababu kitabu chetu ni sharhu sunna. Kwa hivyo sunna ina maana ya tariqatu nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil mu'taqad, njia ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika itikadi. Wa hakadha qala al-allamah al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala kwenye sharhi yake. Kwa hivyo wa'lam, fahamu, rahimaka Allah, akurehemu wewe Allah, annahu laisa fi sunna, kwamba hakika jambo lilivyo hakuna katika sunna, ay fil aqida, qiyasun, hakuna qiyas. Alqiyas ni kuyafananisha mambo. Inda al-usuliyin wanasema kiasi ni mojawapo ya yale machimbuko manne ya sheria. Na kiasi maana yake ni ilhaqu al-far'i bil-asli li'illatin jami'atin bainahuma. Al-qiyas ni kuliunganisha tawi na asli. Ni kuliunganisha tawi na asli fil hukmu, katika hukmu, kwa sababu ya kupatikana illa, kwa kupatikana sababu iliyovikusanya hivi viwili, iliyokusanya baina ya al-asl wal-far'. Kwa hivyo ni kufananisha tawi kwa asli kwenye kutoa hukumu, kutokana na sababu ambazo zimeyakusanya yote mawili kuwafikiana sababu. Mfano ni ilhaqu almuskirat fi hukmi alkhamr, mfano kuyaunganisha au kuviunganisha vitu vyote vyenye kulewesha, vilevi vyote, bangi, madawa ya kulevya mengine hayo, na vilevi vyote kwa ujumla wake, ukaviunganisha kwenye hukumu na pombe, kwa maana ukavipa hukumu ambayo imetolewa kwenye pombe. Hukumu al-khamr at-tahrim, alaysa kadhalik? Hukumu ya kisheria ya pombe ni haram. Kwa hivyo ukasema vile vile kingine chochote ambacho chalewesha, hata kama si pombe kwa maana ya pombe, kitakuwa ni haram, kwa kukifananisha na pombe. Kwa nini? Kwa sababu kuna kufanana ile sababu ya kuharamishwa. Kwenye pombe pana kupatikana aliskar, kilevi, si ndio? Pombe yalewesha. Na bangi yalewesha, iskari ipo. Kwa hivyo kitu kama bangi kitaunganishwa na pombe katika uharamu, kwa kuwa viwili hivi vimefanana sababu ya kuharamishwa, nayo ni kulewesha. Hii ndiyo kiasi, kwa sababu ukiangalia ile asli, mfano kwenye mfano huu niliotoa, asli ni pombe. Pombe ni ambayo ushahidi umekuja wazi wazi wa kuiharamisha. Lakini kitu kama bangi haupo ushahidi wa wazi kwenye Qur'ani ukaitaja kwamba alhashish, nayo ni katika ni muskil haram. Hakuna ushahidi uliokuja wazi wazi, lakini ni haram kwa sababu ya kiasi. Itafananishwa na pombe kwenye hukumu, na hii itakuwa ni tawi na pombe itakuwa ni asli. Kwa nini? Sababu zimeafikiana vyote vyalewesha, na mifano mingine ni mingi sana. Kwa hivyo mambo kama haya ya kufananisha vitu kwenye itikadi ya kuna annahu laisa fi sunnati qiyas, hakuna katika sunna mambo ya qiyas. Asharih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala anasema wal aqidatu tawqifiyya la majala liziyadati fiha abadan madaruha ala ma jaa'a 'anillahi wa rasulihi sallallahu alayhi wasallam wa ma khalafa ma jaa'a 'anillahi wa rasulihi fa'innahu batil wa dalal. Fahadha ma'na qawli al-ulama innal aqidata tawqifiyya la yadkhuluha al-qiyasu li'anna al-qiyasa innama huwa fi masail al-fiqh hiya allati yadkhuluha al-qiyasu wa hiya ahkamu al-halal wal-haram wa amma masail al-aqida falaysa fiha qiyasun wa innama hiya taslimun wa inqiyadun lima jaa'a 'anillahi wa rasulihi min ghairi tadakhulin. Haya ni maneno ya mwanachuoni wetu mkubwa wa zama hizi, hafidhahullahu ta'ala, bado yuhai, yurzaq. Anasema aqida ni tawqifia, na tumesema sunna hapa nini? Tuzungumzie itikadi hapa. Al aqida tawqifia, itikadi ni jambo la kuhitajia dalili kwanza, usimame mpaka upate ushahidi. La majala liziyadati fiha abadan, hakuna nafasi ya kuongeza kwenye itikadi kabisa. Mzunguko mzima, Sheikh anasema, wa itikadi ni yale yaliyokuja kutoka kwa Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Sasa chochote ambacho kimekhalifu yale yaliyokuja kutoka kwa Allah na mtume wake, basi kitu hicho ni batil na ni upotevu. Na hii ndiyo maana ya kauli ya maulama wanaposema kwamba itikadi ni tawqifia. Itikadi ni kusubiria dalili kwanza. La yadkhuluha alqiyasu, haingii kwenye itikadi qiyasi, mambo ya kufananisha ahkam na kuyafananisha masail, kwa sababu kiasi kimewekwa kwenye mambo ya kifitihi. Mambo hayo ndio ambayo inaingia ndani yake kiasi, na ni mambo ambayo yanafungamana na ahkam za halali na haram. Ama masaili ya itikadi hakuna ndani yake kiasi, lakini mambo yalivyo uhakika wake ni kujisalimisha na kufuata yale yaliyokuja kutoka kwa Allah na mtume wake bila kuingiza kingine. Huyu nani? Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Kwa hivyo anatuambia al-muallif al-Barbahari annahu laisa fi sunnati qiyasu, nafikiri pashaeleweka kwamba hakuna katika itikadi mambo ya qiyas, mambo ya kufananisha masail ukayafananisha matawi kwa asli zake. Asema wala tudrabu laha al-amthalu, wala haipigwi kwenye hiyo sunna mifano. Mambo ya al-ashbahu wan-nadha'ir, al-ashbahu wan-nadha'ir, hakuna mambo ya kuangalia hili lafanana hili na hili lafanana lile. Itikadi inachukua adilla. anasema wala tuttabau fiha alahwa'u, wala hayafuatwi kwenye hiyo sunna ambayo mshaijua muradi wake matamanio. Wala tuttabau fiha alahwa'u, wala hayafuatwi kwenye hiyo sunna matamanio. Yani la yuqalu fil aqida, maana yake hapa ni kwamba hapasemwi kwenye mambo ya itikadi kwamba ma wafaqa al hawa yu'khadh wa ma khalafa al hawa yuraddu. Hapasemwi kwenye mambo ya itikadi kwamba kile kilichowafikiana na utashi wa nafsi, matamanio, basi hicho kinachukuliwa, na kile ambacho kimekhalifu charudishwa. Hapasemwi hivyo kwenye mambo ya itikadi, na hivi ndivyo ilivyo njia ya watu wa dhalala, watu wa bid'a. Wao wanayapima mambo kwa akili zao, na kwa vile hawa zao zinavyowapeleka, basi jambo wakilipenda watalikubali kama la dini, lakini ikiwa nafsi zao hazijalipenda na kulikubali watalikataa hata kama limethibiti. Na ndio maana watu wa bid'a wakaitwa ahlul ahwa, watu wa matamanio. Matamanio ndio msingi kwao kwenye kuharamisha na kuhalalisha. Haya, asema wala tuttabau fiha alahwa'u, asema bal huwa tasdiqu, bali jambo lilivyo ni kuswadikisha. Bal huwa tasdiqu, bali jambo lenyewe ni kuswadikisha. Kuswadikisha nini? Bi athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kuziswadikisha athari za mtume sallallahu alaihi wasallam. Al athar hiya al marwiyat anin nabi sallallahu alaihi wasallam, ni yale yaliyopokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa at tasdiq bi athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bali jambo lilivyo ni kuswadikisha, kuziswadikisha athari za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bila kaifin, bila ya kuulizia mtindo, yani numiruha ala dhahiriha, si ndio? Ahlu sunna tulivyo tunazipitisha athar kama zilivyokuja katika udhahiri wake. Hatuna mambo ya vipi hapa sasa, inakuwa kuwaje, mbona kama jambo liko kinyume nyume. Wewe ndio uko kinyume, ukiona kwenye itikadi unapata maswali kama haya, fattahim aqlak, ituhumu akili yako kwamba imekuwa fupi na yale masaili yamekuwa ni marefu, kwa hiyo hujaelewa. Kinachotakiwa wewe uendelee kuwauliza wajuzi uelewe, lakini mambo ya athar ni kusimama na kupitisha kama ilivyo dhahiri yake. Imraruha ala dhahiriha, huu ndio ulikuwa wimbo wa salaf kwenye mambo ya adilla. Bila kaifin, yani la yuqalu lima wala kaifa, hapasemwi kwenye mambo haya athar imekuwaje, kivipi, hapasemwi, bali wajib ni at-taslimu li aqwali rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kilichokuwa wajibu kwetu ni kujisalimisha kwenye kauli za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambazo anamzungumzia Allah fi asma'illahi wa sifatihi wa umuri al-aqida, yani bi akmaliha, katika majina ya Allah na sifa zake na kwenye mambo ya itikadi kwa ujumla wake. Kwa hivyo bila kaifin wala sharhin, ai bila sharhin batilin, wala bila ya sharhi yenye kupotosha. Amma sharhuha bimaana bayani maanaha sahih fahadha haqq, ama kuzisherehesha athar kwa maana ya kwamba kubainisha maana zake sahihi, hili jambo linakubalika. Kauli yake hapo Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala aliposema wala sharhin ay sharhun batil, wala hakuna kuleta sherehe za batil, kusherehesha kwa batil, hilo ndio ambalo alikubaliki. Al-Fawzan anasema yani bila sharhin yukhalifu ma'naha as-sahiha wa huwa sharh alladhi yukhalifu madlul an-nusus. Maana yake hapo bila kuleta sharhe ambayo inakhalifu maana zake ambazo ni sahihi, nayo ni sharhe ambayo inakwenda kinyume na mapelekea ya dalili, huyo haikubaliki sharhi hiyo. Kwa hiyo bila kaifin wala sharhin wala yuqalu lima wala kaifa, eh, ni kama taukidi tu ya yale ambayo tayari ashayasema. Kisha anasema rahimahullahu ta'ala, fal kalamu wal khusumatu wal jidalu wal mira'u muhdathun yakdahu ash-shakka fil qalbi wa in asaba sahibuhu al-haqqa was-sunnah. Faqra hii nyingine anaendelea al-Barbahari rahimahullahu ta'ala akielezea itikadi ya ahli sunna wal jamaa, na anayagusia mambo ya msingi hapa sasa. Asema fal kalamu, kuzungumza, na hapa mazungumzo yanayokusudiwa ni al-kalamu fi masail al-aqida, ni kuzungumza katika mambo ya kiitikadi, na mazungumzo ambayo yanabezwa kwenye masala haya ya itikadi huwa al-kalamu al-batilu alladhi yukhalifu dhawahira an-nusus, ni yale mazungumzo ya batil ambayo yanakwenda kinyume na dhahiri ya nusus, kama walivyokuwa wakifanya ahlu ta'til wa ta'wil min al-mu'tazilati wal-jahmiyya wal-ashaira wal-kullabiyya wal-maturidiyya na wengineo min ahli al-bid'a. Wao walikuwa wakileta maneno kwenye milango ya itikadi, hasa hasa fi babi al-asma wa sifat, katika mlango wa majina ya Allah na sifa zake. Wametia porojo nyingi sana hawa watu, na ndio maana vita vya salaf na wao vilikuwa ni vikubwa. Ukiangalia rudud ambazo ulama usalaf wamezifanya kwa makundi haya ya kijahamia, ya kiitizal, ya kiashaira, ya kimaturidia, hao kullabia, ashia rawafidh na wengineo, ni vita vikubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu na wao pia wamezungumza mengi ya batil ambayo yalikuwa si ya kunyamaziwa, kwa sababu ni hatari, na wanazungumza shubuhat, hoja tata, mambo ambayo ukiyasikiliza utadhani ni kweli, lakini ulama wa ahli sunna wakapambana nayo vikali sana. Na miongoni mwa wanawachuoni ambao hawatosahaulika katika kuwabainisha watu hawa, haya makundi niliyoyataja haya ambayo yamepinda katika mlango huwa al-asma wa sifat, na kuzibainisha batili zao kwa adilla za Qur'an na sunna, kadhalika bil adilla al-aqliya, kwa dalili za kiakili, ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahmatullahi ta'ala alayhi, akifuatiwa na mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim, wamewacharaza vizuri sana. Visome vitabu vya Sheikh al-Islam utaona, au isome majmuu al-fatawa ambayo imekusanya kauli zake akizungumza masaili mbalimbali, utaona namna alivyokuwa akiwajibu watu hao kwa hujja. Na ndio maana wanamchukia sana, utadhani yeye ndio mwanawachuoni mwenyewe wa ahli sunna, kumbe kuna wanawachuoni wakubwa wamemtangulia. Lakini kwa vile alivyowakamata vizuri, ndio maana ana uadui mkubwa sana na Ibn Taymiyyah. Wao ni kumtukana yeye tu na kumkufurisha, wengine wamtia katika nifaq, na hiyo ni athari mpaka kwa wazushi wa leo, kwa sababu maneno ya Ibn Taymiyyah harufu yake imewaenea wazushi wote, mpaka hawa umu wanatamani zile bid'a zao Ibn Taymiyyah pia azikubali. Amwasikiwa kima Ibn Taymiyyah kasema uongo bwana, watamani aseme. Kwa sababu gani? Ametoa rududi nyingi sana wao. Kadhalika tilmidhu, hivyo hivyo mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullah ta'ala. Wewe soma kitabu chake kile As-Sawa'iq al-Mursala 'ala al-Jahmiyyah wal-Mu'attila, uone hayo makombora ambayo alikuwa anayapeleka kwa watu wa batili hao. Sasa ahlul kalam walikuwa na maneno mengi sana ya batili kwenye mlango wa mu'taqad, na ndio maana bid'a yao ikaitwa bid'atul kalam, na wao wenyewe wanaitwa ahlul kalam. Kwa hiyo usije kufikiri ni watu wa kuzungumza tu, ah, watu wa bid'a. Kwa hiyo fal kalamu al-Barbahari hapa anakusudia fal kalamu, yale mazungumzo ya kibid'a ambayo zile al-firaqud dalla zilikuwa zikiyafanya. Ndio maana nikasema al-kalamu al-muradu bihi huna al-kalamu al-batil alladhi yukhalifu dhawahira an-nusus. Kwa hiyo Sheikh anasema fal-kalamu, kuzungumza, wal-khusumatu, na kuzozana, wal-jidalu, na kujadiliana, wal-mirau, yani wal-jidalu na mijadala. Fal-kalamu mazungumzo, wal-khusumatu na mizozo, wal-jidalu na majadiliano, wal-mirau na mivutano, al-mirau an-niza', na mivutano, yani katika misingi ile ya bid'a. Asema muhdathun, yote haya ni uzushi. Al-kalamu bil-batil wal-khusuma, kuleta khusuma, mizozo na magomvi, wal-jidalu kadhalika, mijadala, wal-mirau na mivutano, muhdathun, yote haya ni mambo ya uzushi. Asema yakdahu shakka ay yuqi'u, yakdahu hapo yuqi'u, yuqi'u shakka fil qalbi, yanaweka na kuipenyeza shaka katika moyo. Kuvutana katika masaili la aqida, ikawa huyo amesimamia dalili, yule kasimamia shubuhat na rai za mashehe zake. Kuendelea na mazungumzo na mtu kama huyu ni kutafuta kuipenyeza shaka kwenye moyo wako, kwenye ile haki ambayo wewe umeijua kwa dalili. Kwa hivyo yanakatazwa mambo haya, yakdahu shakka ayukiru shakka fil qalbi, katika moyo. Ni mambo yanaingiza utata. Wa in asaba sahibuhu alhaqqa wassunna, hata kama akipatia sahibuhu mwenye mambo haya yaliyotajwa, sahibu alkalam walkhusum waljidal walmira, wa in asaba sahibuhu, hata kama atapatia sahibu wake mwenye hayo mambo alhaqqa, ataipatia haki wa sunna, lakini ni mambo ambayo si mazuri, yanaleta athari mbaya katika nafsi. Mpo Kisha anasema rahimahullahu ta'ala, wa'lam rahimakallah, nafahamu akurehemu wewe Allah, anna al-kalama fi rabbi ta'ala. Ma al-muradu bil-kalam huna? Al-kalamu al-batil, hiyo ndo muradi wake. Anna al-kalama fi rabbi ta'ala, hakika kuzungumza kuhusiana na Allah ta'ala, yani fi dhati rabbi azza wa jal wa fi asma'ihi wa sifatihi, hakika kuzungumza kuhusiana na dhati ya Allah, mazungumzo katika dhati ya Allah ndio muradi wake hapo. Kadhalika katika majina yake na sifa zake, anasema muhdathun, hili ni jambo la uzushi. Muhdathun ni uzushi uliozuliwa. Qala أن الكلام في الرب تعالى محدث حقيقة كزنغمزة katika haki ya Allah Ta'ala, ima iwe ni kwenye dhati yake au kwenye majina yake au sifa zake, mazungumzo yote ya batin kwenye eneo hili muhdathun, ni mambo ya kuzuliwa, wa huwa bid'atun wa dalala, na jambo hilo ni bid'a na ni upotevu. Wala yutakallamu fi rabbi, wala hapa zungumzwi wala yutakallamu fi rabbi, wala hapa zungumzwi katika kumuhusu Allah, illa isipokuwa bima wasafa bihi, kwa yale ambayo amesifu kwayo nafsahu, nafsi yake azza wa jalla, fil Qur'an, kwenye Qur'an, wama bayana, na vile vile ni kwa yale ambayo ameyabainisha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ameyabainisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ashabihi, kuwabainishia masahaba zake. Fahuwa jalla thanauhu, kwani yeye zimetukuka sifa zake, wahidun, ni mpweke na hafanani na yeyote, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hakuna mfano wake chochote. Kafu hapo sio tashbihi, hapo ilipo ni muakida tu, taukid, kwa sababu kuna maneno ya Ahlusunna ukisema hiyo ni kafu ya tashbihi, kama vile umemthibitishia Allah almithliya, thumma unakanusha kufanana na mithliya nyingine. Kwa hivyo laisa kamithlihi shay'un, hakuna mfano wake chochote, wa huwa as-sami'ul basir, na yeye ni msikivu na ni mwenye kuona. Sheikh Al-Fauzan katika kusherehesha eneo hili kuna maneno yake mafupi ni yasome, anasema alladhina la yusallimuna lin-nusus, wale ambao hawajisalimishi kwenye dalili kwenye mambo haya ya kumzungumzia Allah, walaysa indahum khashyatullah azza wa jalla, na hawana wao khofu ya kumwogopa Allah, fahum yatakallamuna fi dhati rabb, basi wao utawakuta wanazungumza kuhusiana na dhati ya rabb, wa yatakallamuna fi asma'i wa sifatihi, na wanazungumza kwa batil katika majina yake na sifa zake, wa yajhaduna wa yanfuna ma athbathahu Allah li nafsihi, na wanakanusha na kupinga yale ambayo Allah ameyathibitisha kwenye nafsi yake, au ma athbathahu lahu rasuluhu, na wanasema hadhi hiya sawab, haya huu ndio usawa huu almubtadi'a. Kwa hivyo mambo yao haya hayakubaliki. Kisha anasema Sheikh, rabbuna awwalun bila mata, anasema rabbuna, mola wetu sisi, wa khaliquna, awwal, ni wa mwanzo, bila mata, bila kuuliza wakati wa mwanzo wake. Sasa kaanza lini bid'a? Haiulizwi hiyo. Rabbuna awwalu, mola wetu ni wa mwanzo, bila mata, bila kuuliza wakati wa huo mwanzo wake. Wa akhirun, na ndiye wa mwisho, bila muntaha, bila ukomo, ni wa mwisho, lakini mwisho huo, kule kuwa wa mwisho, mwisho wake hauna ukomo, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an, هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يا الله جل وعلا سورة الحديد ندي ومانزو ندي ومويشو ندي الظاهر ألي ظاهر ندي ألي الباطن. آية هي ألي فسير متومي صلى الله عليه وآله وسلم وكسيمة في الحديث الثابت أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أكسم متومي صلى الله عليه وآله وسلم ويوي يا الله ndio wa mwanzo hakuna kabla yako kitu na wewe ndio wa mwisho wala hakuna baada yako kitu na wewe ndio uliyedhihiri wala hakuna juu yako kitu na wewe ndio albatin wala hakuna chini yako kitu rabbuna awwalu bila mata mula wetu sisi ndiye wa mwanzo bila kuuliza wakati wa mwanzo wake wa akhirun na ndiye wa mwisho bila muntaha bila ukomo ya'lamu sirra wa akhfa anajua yasiri nyimna nini wa akhfa sindio hakadha ya'lamu sirra wa akhfa anayajua yasiri na yale ambayo yamefichikana zaidi ya'lamu sirra wa akhfa anayajua yasiri na yale ambayo yamefichikana zaidi baadhi ya shurrah wanaona kwamba wa akhfa ni zaidi ya siri siri inawezekana ikawa haijajificha sana kwa sababu pengine ikawa kuna mtu aijua siri hiyo muda wa kuwa haijaenea itakuwa ni siri pengine wewe tu na mwanao au wewe na mkeo kwani kuna siri ngapi ziko baina yetu sisi na ahali zetu lakini kuna vitu vingine ni zaidi ya siri vimejificha zaidi kitu akijua wewe tu na hutamani yoyote akijue unakufa nacho hicho wanasema wenyewe sasa Allah aliyekubwa akijua ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa ala arshihi istawa na yeye juu ya arshi yake yamestawi naam usije ukajidanganya kwa kuwa unaambiwa arrahmanu ala al-arshi istawa mula wetu arrahman juu ya arshi yake amekuwa juu sasa usije ukafikiria kwamba yuko mbali kwa hiyo pengine haya mambo mengine aliyojificha haya asiyajue la ndio maana ya kuja ibara hiyo ya'lamu sirra wa akhfa anayajua ya siri na yale yaliyofichikana zaidi kuliko siri wa huwa ala arshihi istawa na yeye yuko juu ya arshi yake yamestawi wa ilmuhu fi kulli makan na ilmu yake iko kwenye kila mahali ahata bi kulli shay'in ilma amekidhibiti kila kitu kwa elimu Allah jalla wa ala يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله جل وعلا أنا يجوى خيانة يا جيشو كل كتو أمباتو جيشو يفكري يكي تزاما قبل هي تزاما نيالي أبويا نفيتو ننيويو الله نيجوى هاي كيف الله في كل مكان بعلمه أهل السنة ونامين الله يقول كل ما هالا kwa elimu yake kwa elimu yake sio kwa dhati yake Ar-Rahman ala al-arshi istawa lakini elimu yake iko kila mahala anaona anasikia na kufuatilia ndivyo wanavyosema ahlusunna wa ilmuhu bi kulli makani naam shekhe wetu atuambie na elimu yake Allah iko kila mahala لا يخلو من علمه مكان هيبقي وازي kutokana na elimu yake sehemu yoyote لا يخلو من علمه مكان هيبقي وازي kutokana na elimu yake sehemu yoyote احاط بكل شيء علما amekidhibiti kila kitu kwa elimu ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا معهم بعلمه جل وعلا يكون واقع علم ياكي وليو اتتوشح فقرة نجينة تكوجة كتك درس يكيش إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.